Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 22 czerwca, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Za pół godziny powinni lądować w Petersburgu. Polscy piłkarze jutro zmierzą się tam ze Szwecją. Na zachodzie i w centrum pada i grzmi, burze przemieszczają się na wschód Polski. Unijny certyfikat COVID już nie tylko na internetowym koncie pacjenta, ale także w aplikacji. Biało-czerwoni w drodze do Petersburga. Jutro reprezentacja Polski zagra w trzecim meczu fazy grupowej ze Szwecją. Stawką jest awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Polacy w Sankt Petersburgu muszą wygrać. Reprezentacja Polski po treningu w Gdańsku i obiedzie wyruszyła w stronę Sankt Petersburga. Tam jeszcze odbędzie się oficjalna przedmeczowa konferencja prasowa, na której wystąpią Mateusz Klich i selekcjoner Paulo Souza. A w głowach już tylko Szwecja, z którą Polacy muszą wygrać. Jak zagrać, by zgarnąć pełną pulę, zdradza lewy obrońca Tymoteusz Puchacz. Mecz nie będzie łatwy, ale myślę, że nie powinniśmy podchodzić pod kątem, jaki to jest rywal naprzeciwko teraz nam stoi, bo liczy się to, żebyśmy zdobyli 3 punkty. Jaki to nie byłby rywal, z takim planem byśmy do tego meczu podeszli, więc tylko 3 punkty nam dają wyjście z grupy i to chcemy zrobić. Szwedzi już mają pewny awans w kieszeni, ale na taryfę ulgową nie ma co liczyć. Mecz Polska-Szwecja w środę o 18:00. Gdańsk, Adam Malecki. Kibice zjeżdżają do Petersburga, by dopingować piłkarzy. Fani piłki z Nadwisły będą pod opieką dyplomatów pracujących w Rosji, zapewnia konsul generalny Grzegorz Ślubowski. Oczywiście konsulat jest w gotowości, pracujemy pełną parą, mamy dodatkowe dyżury konsularne, jesteśmy 24 godziny tak naprawdę dostępni. Jeżeli taka potrzeba by się pojawiła, to konsulowie oczywiście są gotowi do pomocy naszym rodakom. Nad bezpieczeństwem kibiców czuwają także policjanci z Komendy Głównej. Od ponad tygodnia 6 oficerów jest w Petersburgu. Wspólnie z funkcjonariuszami rosyjskiej policji patrolują ulice miasta nad Newą, a w dniu meczu biało-czerwonych będą towarzyszyli fanom piłki w drodze na stadion i na trybunach. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Na zachodzie już grzmi i pada, a front przesuwa się na wschód. Jak informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii, burzom towarzyszą silny wiatr i deszcz. Od Pomorza przez Warmię i Mazury, Mazowsze, Kielecczyznę, po Śląskie, Małopolskie i Podkarpacie. Tutaj będą najbardziej niebezpieczne te burze i tutaj też będą dosyć silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Pogoda ustabilizuje się późno w nocy, a więcej o tym, jak zachowywać się w czasie burz, zapraszamy do Trójki. Przy odbudowie spalonych domów w Nowej Białej w Małopolsce konserwator zabytków będzie zalecał zastosowanie zabezpieczeń przed ogniem. W sobotę pożar strawił 25 domów, w tym 5 zabytkowych. Spłonęło też 50 budynków gospodarczych. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał ze względu na zwartą zabudowę charakterystyczną dla Spisza. Dlatego konserwator zabytków przy odbudowie zniszczeń będzie zalecał zastosowanie tzw. ścian ogniowych, podkreśla Paweł Dziuban z Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. Tam, gdzie elementy były murowane, to ten ogień praktycznie się nie przedostawał. Nawet sytuacje mieliśmy takie, gdzie ściana była drewniana z sąsiadem, ale była obita blachą. To ta blacha, pomimo że była totalnie zniszczona od temperatury, to jednak hamowała przerzucanie się tego ognia na następne budynki. W Nowej Białej i koło Nowego Targu kolejny dzień trwa sprzątanie pokorzeliska. No widać, co się stało, nie? Ale tu to było tragedia, no, co tu się działo. Takiego ognia to jeszcze nie było. Przeżyłem już kupę lat, ale to tak, aby się fabryka polewa, no. To ludzie sobie nie radzą rady z tym, bo to jest masa tego. W tym momencie wycinamy fragmenty nadpalonego drzewa, wyciągamy, oddzielamy blachę od drewna, złom. Układamy to, segregujemy, żeby można było przejść i swobodnie dojechać sprzętem. Śledczy szukają przyczyn pożaru. Wstępnie wykluczyli podpalenie. Unijny certyfikat COVID jest już dostępny w aplikacji mobilnej Moje IKP i można go mieć w telefonie lub na tablecie. Certyfikat może ułatwić wakacyjne podróże. Wystarczy otworzyć aplikację i podać kod QR do zeskanowania. Dyrektor Centrum E-Zdrowia Jarosław Kieszek podpowiada, wystarczy zainstalować aplikację. Aplikacja będzie wymagała na początku nadania numeru PIN, a następnie uwierzytelnienia za pomocą profilu zaufanego. Jak już dokonamy tych autoryzacji, wyrazimy zgody, będzie właśnie możliwość wyświetlenia certyfikatu.

Easy Sleazy, Mick Jagger i Dave Grohl. Zapraszamy do trójki, 15,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 22 czerwca. Na początek, jak zawsze, dzisiejsze dane covidowe. 188 nowych zakażeń potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. Wykonano ponad 26 milionów 700 tysięcy szczepień, z czego prawie 11 milionów 350 tysięcy osób może uznawać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do trójki, do 19 wszystkie najważniejsze bieżące tematy. Pogoda szaleje, nie tylko pod względem temperatur, ale także pod względem innych zjawisk. Idą burze z gradem, przechodzą w tej chwili przez Polskę i o tym już za chwilę. Nasi piłkarze za to podchodzą do lądowania w bezchmurnym Sankt Petersburgu, tam 32 stopnie w tej chwili. O reprezentacji i najważniejszym jutrzejszym meczu o 17.35 w trójkowym studiu Euro 2020. A oprócz tego, czy nagość przy okazji letniego wypoczynku nad wodą jest wskazana? Ja bym w sumie mojego dziecka chyba na golasa nie puściła. Wolałabym, żeby był ubrany. Aczkolwiek jak ktoś uważa inaczej, no to ja nie mam z tym problemu, no bo to są dzieci, ale no widać z tego, co się dzieje, to lepiej uważać. Nie tylko dzieci bawiące się i biegające na golasa. Tutaj chodzi ostatnio w Krakowie mężczyźni pływający po zalewie na rowerze wodnym filmowali plażę nudystów. W innym miejscu nieznany sprawca fotografował kąpiące się nastolatki. Tematem zajmiemy się po 15.30. W szkołach kończy się rok szkolny, na uczelniach rok akademicki. Jeśli ktoś może sobie w ogóle pozwolić na to, żeby studiować w czasie pandemii, no to uważam, że nie ma nic lepszego niż poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. No, no właśnie. I czy w związku z tym studentów mamy więcej czy mniej? O tym jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. Somebody, Kings of Leon w Trójce. 21 minut po godzinie 15 kalendarzowe lato wystartowało. Dziś pierwszy dzień właśnie tego kalendarzowego. To astronomiczne wystartowało już wczoraj rano. Pogoda wystartowała nieco wcześniej z falą upałów, która daje się we znaki wszystkim. Kto może, ciągnie nad wodę i choć raczej wszyscy marzą o tego rodzaju wypoczynku, to nie zawsze jest on bezpieczny, a zdarza się, że niektórym słońce za mocno przygrzewa głowę. Na co trzeba uważać? O tym Martyna Masztalesz. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, szukajmy bezpiecznego schronienia. Pójdźmy do budynku, do sklepu, w dworcu, schowajmy się do budynku dworca. Szukajmy schronienia, ponieważ gdy jesteśmy na zewnątrz, jest zagrożenie ze strony silnego wiatru, czyli spadających konarów, ładowań atmosferycznych. Na pewno nie możemy chować się pod linie energetyczne, nie możemy stawać przy słupach energetycznych, pod drzewami. Jeżeli jesteśmy w górach, nie mamy możliwości schronienia się w jakimś budynku, to szukajmy jakiegoś zagłębienia terenu. Przykucnijmy, nie kładźmy się, wtedy jest mniejsze ryzyko tego porażenia piorunem. Paweł Krasowicz, ratownik medyczny, dyspozytor, inspektor Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie. Czy ta pozycja kuczna ze względu na to, że porażenie piorunem zazwyczaj nie polega na bezpośrednim trafieniu gromu w człowieka, tylko to są tak zwane prądy krokowe. Uderzenie pioruna następuje w ziemię, w okolicach człowieka i przez ziemię następuje porażenie tego człowieka. Chodzi o to, żeby tak, jak najmniejsza powierzchnia była, czyli stopy tak naprawdę tylko dotykają powierzchni, a my nie stanowimy też obiektu wysokiego. Gdy jesteśmy nad wodą, bezwzględnie musimy wyjść z wody. Gdy pływamy łódką, przymieśćmy się do brzegu, żeby ewakuować się z wody, ponieważ w wodzie jesteśmy naprawdę bardzo zagrożeni, szczególnie w przypadku ładowania atmosferycznego. Gdy podróżujemy samochodem, kolejny taki przykład, gdzie często wtedy nas spotyka jakieś niebezpieczne zjawisko, to w samochodzie jesteśmy stosunkowo bezpieczni, ponieważ samochód jest izolowany. Jednakże wtedy lepiej przerwać podróż, zjechać na stację paliw, zaparkować samochód oczywiście nie pod drzewami, nie pod liniami energetycznymi i najlepiej ten czas przeczekać w samochodzie. Raczej sprawdzam pogodę, zanim gdzieś się udam. Nie ryzykuję. Parasol, odpowiednie buty, odpowiednia kurtka i sprawdzenie prognozy pogody. Najlepiej nie wyjeżdżać. Anna Sternik, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Jeżeli nie mamy możliwości wyjścia z lasu, wówczas szukajmy takiego najniższego miejsca, w niższych drzewostanach, w młodszych drzewostanach, gdzie prawdopodobieństwo uderzenia pioruna, ale też i prawdopodobieństwo wywrócenia się takiego dużego drzewa jest po prostu mniejsze. Z doświadczenia zawodowego wiem, że czasami w samym środku miasta bez żadnej przyczyny piorun potrafi trafić w człowieka w klucze, które są w kieszeni. Widywałem takie historie, więc też można się pozbyć metalowych przedmiotów na czas takiej silnej burzy. Rzucić gdzieś i odejść. Odłożyć, tak, odłożyć z dala od siebie na jakieś 2-3 metry, odsunąć się przede wszystkim od metalowych przedmiotów, bo należy pamiętać, że metal bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny, a w trakcie burzy występują też opady deszczu, więc to wszystko jest wilgotne i ten prąd elektryczny może nam zrobić krzywdę. Dodajmy, synoptycy prognozują silne opady deszczu, porywy wiatru, a także burze i burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego bądź drugiego stopnia przed burzami i upałami prawie dla wszystkich województw w Polsce. To jest szczególnie niebezpieczny okres, ponieważ często znajdujemy się poza domem, mówi Andrzej Szacoń z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ostrzeżenia pogodowe można sprawdzić w każdej chwili na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tematem zaś zajęła się Ina Jasnicka. Trójka. Program trzeci. Słowic. 15:32. Kilka słów o pogodzie i o froncie, który przechodzi przez Polskę. Front deszczowo-burzowy. Wieczorem na zachodzie oraz w centrum zachmurzenie umiarkowane. Miejscami duże, a na wschodzie zachmurzenie małe. Miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami również burze oraz grad. Temperatura maksymalna od 23-25 stopni na zachodzie do 30-32 w centrum i na wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam około 20. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i na Pomorzu zachodni i północno-zachodni, w centrum z kierunków zmieniających się, a na wschodzie południowy i południowo-wschodni. Uwaga, w czasie burz wiatr może być porywisty nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci.

you really need to get back to the truth before we are, before we go astray. Before we go astray. Ask her what the deal is. What the deal is, Danny? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you, get you. She gets you so high, so high. Said nothing good happens after midnight. Get you, get you. So high. Prince się Państwu przypomniał. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut będzie 16. Kilka dni upałów. No i już coraz więcej osób, które już mają dość, już narzekają. A przecież jeszcze 2 miesiące temu tęskniliśmy i za słońcem, i za ciepłem. Tak czy inaczej, no trzeba przyznać, że lato wystartowało w tym roku właściwie. Nie zaspało. Wystartowało z przyzwoitą mocą. W weekend ubiegły ciężko było o miejsce na jakimkolwiek polskim kąpielisku. Tematu związanego z latem i pogodą, jaką nam ono funduje, ciąg dalszy, choć tym razem nie o aspekt pogodowy chodzi, a raczej ludzki. Martyna Masztalerz. Ten jeden miniony weekend to dwie głośne sytuacje na krakowskich kąpieliskach. Pierwsza to sytuacja w Kryspinowie, w której dwóch mężczyzn z rowerka wodnego filmowało osoby na plaży nudystów. Gdy jedna z osób zwróciła im uwagę, podpłynęli rowerkiem do brzegu i uderzyli ją w głowę butelką. Sprawców wciąż szuka policja. Druga interwencja funkcjonariuszy miała miejsce na krakowskich Bagrach, gdzie mężczyzna z ukrycia telefonem fotografował nastolatki w bikini. Ten telefon został zabezpieczony przez policjantów i przekazany śledczym. W tej chwili sprawdzają oni zawartość tego telefonu. Sprawdzają, czy zgromadzony materiał pozwoli na ewentualne postawienie temu mężczyźnie zarzutów. Mówił rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Co łączy te dwie sytuacje? Wykorzystanie telefonu, który każdy z nas ma dziś przy sobie. Oprócz ciągłego dostępu do informacji czy kontaktów, nowe technologie mogą stać się, jak widać, zagrożeniem dla wypoczywających osób. Powiem tak, każdy ma aparat w telefonie, każdy może cyknąć zdjęcie i coś zrobić. Wariatów teraz jakby nie brakuje, więc powinniśmy się pilnować. Mówiła mi jedna z kobiet wypoczywająca na krakowskich Bagrach. Dodała, że niebezpieczne jest także w tym kontekście pozwalanie małym dzieciom na bieganie po plaży. Nago. Ja swojego dziecka bym tak nie opuściła. Nie jestem mamą, ale gdzieś tak cały czas mam to z tyłu głowy, bo jestem fotografem i wiem jakby co się dzieje z tymi zdjęciami. Wiem kto je może zobaczyć, jak łatwo teraz można je rozpowszechniać w internecie, więc powinniśmy po prostu uważać. Ja bym w sumie mojego dziecka chyba na golasa nie puściła. Wolałabym, żeby był ubrany. Aczkolwiek jak ktoś uważa inaczej, no to ja nie mam z tym problemu, no bo to są dzieci, ale no widać z tego co się dzieje. To lepiej uważać. Psycholożka dziecięca dr Aleksandra Piotrowska uspokaja. Nie przesadzajmy, to naprawdę nie jest tak, że co krzak to pedofil, a za każdą wydmą to już są ich całe plutony. Jeśli się tego bardzo boimy, no cóż, być może dla niemowlęcych dziewczynek też są kostiumy zakrywające biust, to szukajmy takich. Doktor Aleksandra Piotrowska podkreśla, niech technologia nie sprawi, że pozamykamy się w swoich domach, ale oczywiście warto uważać na to, co dzieje się dookoła.

polskie szkoły wyższe są atrakcyjne nie tylko dla Polaków, prawda? O ile zwiększa się ilość obcokrajowców na polskich uczelniach? W przypadku studentów cudzoziemców, którzy decydują się na edukację w Polsce. Karolina Banaszek z Głównego Urzędu Statystycznego. Widzimy z roku na rok przyrost, mniej więcej około 2-3 tysięcy studentów. W roku akademickim 2018-2019 cudzoziemców studiujących w Polsce było ponad 78 tysięcy. Kolejny rok akademicki to jest ponad 82 tysiące cudzoziemców na naszych uczelniach i ostatni rok akademicki to jest ponad 84,5 tysiąca studentów. Także ta liczba z roku na rok nieznacznie, ale jednak rośnie. Przyjechałam tu, bo chciałam się bardziej rozwijać. Przyjechałam na studia dziennikarskie. W sumie jestem z tego zadowolona. A czy na polskich uczelniach poszerza się grono studentów, czy może maleje? Jak ta sytuacja wyglądała w tym ciężkim roku akademickim, w którym mieliśmy do czynienia z pandemią? Liczba studentów w ostatnich latach systematycznie się zmniejszała. W 2010-2011 roku mieliśmy ponad 1,8 mln studentów. Natomiast w roku akademickim 2019-2020 ta liczba zmniejszyła się do 1,2 mln. Dobrą jednak informacją jest to, że w roku akademickim 2020-2021 odnotowaliśmy nieznaczny wzrost liczby studentów o niecały 1%. Trochę tak siedziałem w domu, nie miałem co do roboty i stwierdziłem, że pandemia to będzie najlepszy okres, w którym mogę skupić się na trochę takim rozwoju własnym. To jeśli ktoś może sobie w ogóle pozwolić na to, żeby studiować w czasie pandemii, no to uważam, że nie ma nic lepszego niż poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. Kończy się rok szkolny, kończy się rok akademicki, no to jeszcze kilka liczb w ramach podsumowań. Prawie o 1% poszerzyło się grono studentów na polskich uczelniach, chociaż w zeszłych latach, jak słyszeliśmy, liczba chętnych do studiowania malała. Być może wszystko właśnie przez pandemię, aby studiować w tym roku niekoniecznie trzeba było nawet wychodzić z domu. Józef Niewiarowski zajął się tym tematem. The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust in my dreams, spinning round and round, around in my head. Train on the tracks, teeth of the zip.